Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Marcia Luiten. Ik zag bij het Amerikaanse Fox News de rechtspopulistische Eva Vlaardingerbroek de boerenopstand uitleggen. Om haar hals had ze een rode doek geknoopt. Ze zei dat het land wordt afgepakt van de boeren om migranten te kunnen huisvesten. Je reinste communisme, Tucker, zei ze. Nederland was bekend van het melkmeisje met de parel. En nu hebben we het melkmeisje met de boerenzakdoek. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. Als columnisten de smaakmakers van de kranten zijn, dan verloren twee grote kranten vandaag twee toonaangevende opiniemakers. Een van hen is Tom Jan Meeuwis. 10 jaar schreef hij Haagse invloeden, vandaag zijn laatste. En vanavond is hij hier. De grootste waterstoffabriek van Europa die komt op de Rotterdamse Maasvlakte. Dat maakte Shell deze week bekend. Van een energieprofessor horen wij wat we kunnen verwachten van dat waterstof en wat niet. En Nick Kyrgios speelt morgen de finale op Wimbledon. De Australiër is geliefd en gehaat. Hij is de bad boy van de tennis. Straks een portret, maar nu eerst het nieuws. Zaterdag 9 juli. Ik denk dat het gelijkspel wordt. Ja, dit meisje voorspelde het vanmiddag helemaal goed. Nederland en Zweden speelden zojuist op het EK voetbal voor vrouwen gelijk. Het werd 1-1. Hoewel het toernooi woensdag al begonnen is, dringt dat bij veel fans niet echt door. Nog niet helemaal. Moet weer even opkomen. Sommigen denken dat dit komt doordat er te weinig aandacht is voor vrouwenvoetbal. Je kunt nergens geen buppie sparen of andere oranje artikelen in de supermarkt. Er ligt niet in de supermarkt, geen oranje toestanden, zeg maar. Dus het gevoel moet nog wel een beetje komen. Het helpt dan ook niet als je moeder het verkeerde antwoord geeft op de vraag of de mannen of de vrouwen leuker kunnen voetballen. Ik denk toch de mannen. Dus meer activiteit. Meer. Niet het goede antwoord, hè? Nee, niet helemaal. In Sri Lanka bestormden betogers vanwege de diepe economische crisis het presidentieel paleis. Dat klonk zo. De president en de premier zijn bereid af te treden. Als ze dat eerder hadden gedaan, dan was volgens een demonstrant de bestorming niet nodig geweest. I feel very, very sad that they didn't go earlier. Because had they gone earlier, there wouldn't have been any destruction. En dan het kleine beestje, de teek. Vandaag kon iedereen meedoen aan de tekentuintelling. Ja, ik ga teken vangen. En al snel? Nou, ik heb er één, denk ik. Even checken. Nee, er loopt hier wel een spinnetje, maar nee, ik heb niet beet. Maar soms moet je gewoon even beter kijken. Pak het loepje erbij. Ik heb beet. En dan krijg je de bevestiging. Ja, het is er echt één, hoor. Het is er echt één. Een tekenlerf. Ja, als het rondkruipen is. De conclusie van de onderzoeker is simpel. Nou, ze blijken eigenlijk overal in die tuin te zitten. In een doorsnee tuin zitten gemiddeld 8 teken. Ja, daar schrik best wel van. De handel in valse concertkaartjes, die leeft weer op. Bij het concert van Harry Styles liep deze vader vanavond rond met zijn dochter. Vorige week al opgelicht met een kaartje. Zijn dochter wilde hoe dan ook toch naar binnen. Ja, ik zoek naar tickets, een beetje op het laatste moment. Maar ik hoop toch al dat het gaat lukken nog. En even later? Ik heb de tickets. Dus jij gaat naar Harry Styles? Ja. Hoe blij ben je? Heel blij. Niet iedereen heeft zoveel geluk. Dit stel wilde naar Queen, maar kocht op internet valse kaartjes. Ze moesten thuis naar het concert kijken. We zaten hier zaterdagavond op de bank en hadden echt zoiets van, we hadden daar moeten zitten, midden in het feest, midden in het spektakel. En dat deed heel erg pijn. Als troost zongen ze de liedjes dan maar mee voor de televisie. I want to break free, God knows. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Radio Blabla. We hoorden het net bij de collega's van Langs de Lijn. De Oranjevrouwen hebben hun eerste wedstrijd op het EK gelijk gespeeld. Tegen Zweden werd het 1-1. Rivka op het veld sprak zojuist met doelpuntenmaker Jill Roord. Ja, Jill, wat een bizarre wedstrijd. En laten we maar even beginnen met de eerste helft. Wat gebeurde er allemaal en hoe kwam dat binnen bij het team? Ik denk dat we op zich prima in de wedstrijd zaten. En toen kwam die botsing natuurlijk. valt Sari uit. Nou ja, dat komt bijna nooit voor. We hebben meteen tegen elkaar gezegd, maakt niet uit, we gaan gewoon door. In ieder geval tot de rust trekken we dit over de streep. Dan kom je 1-0 achter. Toen viel ook nog Aniek Nouwen uit. Precies, valt Aniek uit. Maar ik ben eigenlijk heel trots. Ik denk dat we ons heel goed terug hebben geknokt in de wedstrijd. En ook dat we fase in de wedstrijd controle hadden. Niet heel veel weggegeven en een heel belangrijk punt. Ja, en ook een heel belangrijk doelpunt van jou. Ja, gelukkig. Wat net zei ik, ik denk dat we echt heel veel geknokt hebben. En die goal was ook een beetje uit de kluts. En daar zit een beetje geluk bij, maar hij zat erin. Dagelijks komen er gruwelijke berichten uit Oekraïne die mogelijk het predicaat oorlogsmisdaad verdienen. Vandaag bijvoorbeeld een verhaal over een verpleeghuis in Luhansk, waar brand was ontstaan door beschietingen en meerdere bejaarden en invaliden om het leven kwamen. Veel van deze incidenten worden onderzocht door internationale organisaties. Goedenavond, Jan Kooi van Human Rights Watch. Goedenavond. Naar welke incidenten doet Human Rights Watch onderzoek? Eigenlijk naar een groot aantal incidenten, sinds 24 februari, maar ook al daarvoor. Het is natuurlijk al 8 jaar oorlog in Oekraïne. Maar de afgelopen maanden hebben we ons onderzoek drastisch opgevoerd. Er zijn constant teams in het land, bovenop onze vaste Oekraïne-onderzoeker. Dat was er eentje in de afgelopen jaren. En ja, gezien de omvang nu van het conflict, kun je dat niet in je eentje doen natuurlijk. Ja, en kunt u een voorbeeld geven van een soort incident dat u onderzoekt? Ja, natuurlijk. Ja. Bijvoorbeeld het treinstation in Kramatorsk. Daar zijn we intensief mee bezig. Dat moet in september naar buiten komen. Er zijn destijds 59 doden bij gevallen. Een raketaanval, een Russische raketaanval. We komen half augustus met een rapport uit over filtratie. Dat is het proces waarbij mensen die uit Oekraïne naar Rusland worden getransporteerd, vaak tegen hun wil, worden doorgelicht door de veiligheidsdiensten. Bijvoorbeeld in wat ze dan de Volksrepubliek Donetsk noemen. Geproclameerd. Die mensen, hun rechten worden niet gerespecteerd. Bijvoorbeeld voor privacy, maar ook DNA wordt afgenomen. Biometrie. Er zijn allerlei. Het is op zichzelf al een oorlogsmisdaad dat mensen tegen hun wil naar Rusland worden gebracht. Hè. Laten we daarmee beginnen. Maar ja, het rapport bestrijkt veel meer dan dat. En ja, dat wordt waarschijnlijk een baanbrekend rapport, is mijn inschatting. En veel meer? Kunt u al iets vertellen wat het schokkende is? Nou, dat is op zichzelf dus schokkend. Wij brengen voor het eerst echt in kaart wat er precies gebeurt in die filtratiecentra. En de omvang, we gaan ervan uit, dat wordt door zowel de Russen als de Oekraïners gezegd, dat meer dan 1 miljoen Oekraïners de afgelopen maanden naar Rusland zijn gegaan. En vaak gedwongen dus, wat wij zeggen. Er is geen keuze geboden om, wat ze vaak willen, naar de Oekraïnse kant te vluchten. Ja. Maar ze zijn gedwongen om naar Rusland toe te gaan. Ja. En u heeft eigen teams die daar aan het werk zijn, zei u. Hè? Het materiaal dat wordt verzameld, wie onderzoekt dat verder? Nou ja, kijk, wij doen eerst ons eigen onderzoek natuurlijk. Wat u zegt, we hebben verschillende teams nu in Chernihiv bijvoorbeeld, in Lviv en ook in Tbilisi, in Georgië, waar veel Oekraïnse vluchtelingen uiteindelijk terechtkomen. Veel mensen slagen er toch in om Rusland weer te verlaten met hulp van activisten bijvoorbeeld. Hele moedige mensen in Rusland zelf die mensen helpen. Daar moet je een beetje aan denken. Ja, ja. En kunnen daar nu al juridische stappen worden gezet? Of stapelt dat zich op tot een hele grote berg aanklachten? Ja, nou, in Oekraïne zelf worden nu al zaken gevoerd. Ze hebben het over duizenden zaken die ze willen gaan. Strafprocessen die ze willen gaan voeren tegen met name militairen. Ja, 21.000, zei Oekraïne deze week. Ja, en wij verwachten dat de komende jaren er nog veel meer bij gaan komen. Ook wat natuurlijk waar het echt interessant wordt, is hoofdverantwoordelijken. Die moeten worden aangepakt, vervolgd, tot Poetin aan toe. Wat ons betreft, die al een hele lange track record heeft van oorlogsmisdaden. Als strategie, bijvoorbeeld ook in Syrië en in bijvoorbeeld ook Tsjetsjenië. Er is een track record. En wij hopen dat mensen als Poetin en ook zijn generaals op termijn voor een tribunaal terechtkomen. Dat kan zijn bij het strafhof, maar dat kan ook zijn in Oekraïne zelf. Ja. Of in Rusland. Hè. Het strafhof is complementary, zeg je dat in het Nederlands? Aanvullend. Aanvullend, juist, dank u wel. Complementair. Aan lokale strafsystemen. Ja. Alleen in Rusland is de kans nu heel klein natuurlijk dat Poetin al helemaal niet, maar ook lagere militairen berecht gaan worden. Die kans is klein. Ja. En Die zaken die Oekraïne aandraagt, is dat een betrouwbare gang van zaken? Volgens Human Rights Watch? Ja, wij kunnen niet alle zaken die op dit moment spelen monitoren op individueel niveau. Dat lukt niet. Waar we wel soms zorgen over hebben is zaken die binnen een dag of twee dagen tot een conclusie komen. Ja, daar kun je natuurlijk wel wat vraagtekens bij zetten. Dus, en dat doen we ook. En daar gaan we ook naar kijken, durf ik wel te zeggen. Maar ja, het belangrijke punt is dat op dit moment er echt een ongekend momentum is voor internationaal recht. Als je ook ziet, komende week is er in Nederland een grote conferentie. Allerlei ministers komen naar Nederland. Kuleba bijvoorbeeld ook, van Oekraïne, als eregast. Minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Exact, ja. En het strafhof is daar ook bij. En Karim Khan, die onlangs ook sprak met onze executive directeur Ken Roth. Wij spreken ook op dat niveau met inderdaad het strafhof. Er is nu momentum en wij hopen dat Oekraïne nu de bal aan het rollen brengt. En dat er veel meer verdachten berecht gaan worden op termijn. Misschien bij het strafhof, misschien bij een ander soort tribunaal. Want er zijn meer conflicten, hè? Myanmar, Ethiopië. Ja, maar laten we nog even bij Oekraïne blijven. Want zijn er ook misdaden aan Oekraïnse zijde die door Human Rights Watch worden onderzocht? Jazeker. Waarbij we dan wel gelijk moeten zeggen, de leeuwendeel van de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die worden begaan in dit conflict worden begaan door de Russen. Maar ook de Oekraïners maken zich schuldig aan schendingen van oorlogsrecht. We hebben daar een aantal voorbeelden van gezien. Bijvoorbeeld hoe ze omgaan met met gevangenen. Sorry, prisoners of war. Ik zoek even soms naar de Nederlandse term, omdat we vaak in het Engels werken. Krijgsgevangen, juist, dank u wel. Ja. Ja, en u noemde die filtratiekampen al. Het gaat natuurlijk om heel veel soorten verschillende zaken. Hoe vind je nou als Human Rights Watch in zo'n oorlogsgebied dan echt betrouwbaar bewijsmateriaal? Nou, we spreken sowieso ter plaatse. En dan proberen zoveel mogelijk getuigen die het zelf hebben gezien of hebben meegemaakt te spreken. En dan gaan we niet af op één of twee getuigen. Het rapport wat in augustus uitkomt bijvoorbeeld. Ik heb een draft daarvan gezien. En daarvoor hebben we 117 Oekraïners gesproken. Mensen die zelf in zo'n filtratiecentrum zijn geweest. Advocaten die hen vertegenwoordigen ook. Activisten. We gaan niet over één nacht ijs. Hier gaat maanden overheen voordat we zo'n rapport uiteindelijk naar buiten brengen. Dat rapport komt zo tot slot in augustus. Is het aannemelijk dat Russische militairen daar al met naam persoonlijk als verdachte worden aangewezen? Nou ja, dat doen we idealiter wel, maar in dit geval nog niet. We hebben niet hier namen genoemd van mensen. Die hebben de leiding in dat centrum en die zouden dus moeten worden opgepakt en berecht. Waarom niet? Ons onderzoek heeft dat nu nog niet uitgewezen. En hopelijk op termijn komen dat soort mensen wel in beeld. Eerdere onderzoeken die we hebben gedaan in het verleden, we hebben bijvoorbeeld lijsten opgesteld van commandanten van martelcentra in Syrië. Met naam en toenaam. Daar waren toen lijsten van. En we hadden toen die bewijzen wel. In dit geval hebben we die niet. Maar wat er nu niet is, wil niet zeggen dat niet op termijn er wel kan komen. Nee, maar kun je juridisch dan wel iets? Kun je een zaak aanspannen tegen als je gewoon geen namen en verdachten hebt? Nou ja, dat is natuurlijk uiteindelijk aan aanklagers. Hè? Die gebruiken bewijs, bijvoorbeeld ons rapport, onder andere om een zaak op te bouwen tegen verdachten. Dus ons bewijs is natuurlijk niet het enige. Er is veel meer. Veel meer organisaties doen belangrijk werk. Ook Nederland stuurt forensische teams naar Oekraïne. Het is echt een ongekend moment op dit moment. Dat er zoveel aandacht is voor wat er gebeurt in Oekraïne. En al het onderzoek dat wordt gedaan. En de kans dat mensen wegkomen met misdaden tegen de menselijkheid, met oorlogsmisdaden, die is heel klein op dit moment. Ja, en kunt u inschatten hoe lang het nog duurt voordat er mensen echt berecht worden? Je ziet nu al on the ground, hè, militaire individuen op lagere rang, die worden nu al in Oekraïne berecht. Op termijn. Maar leidinggevende? Juist, hooggeplaatste generaals, Poetin, mensen om hem heen. Ja, dat zijn dingen die lang kunnen duren, maar het kan ook heel snel gaan. Als mensen de macht verliezen bijvoorbeeld, dat heb je gezien met Bashir. Hij is nog niet in Den Haag, maar hij is wel gearresteerd. Hij heeft lang vastgezeten. En als je kijkt naar bijvoorbeeld Joegoslavië, leek het ook jarenlang, decennia lang, ondenkbaar dat Milosevic, Karadzic, Mladic voor rechter zouden komen. Nou, die hebben allemaal in Den Haag in de cel gezeten, of zitten er nog? Ja, allemaal in Den Haag gestaan. Goed, we blijven het volgen. Dank u wel, Jan Kooi van Human Rights Watch. I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray. I sometimes wish you were a mermaid. I could raise you in the tub at home. We could take a swim together on weekly day trips to the bay. En me van Milo. Toen ik mezelf laatst voor de zoveelste keer vertelde dat het beste voor Den Haag zou zijn als mensen minder op Den Haag letten, nam ik in mijn hoofd het besluit waarvan dit stuk het eindresultaat is. Goedenavond, Tom-Jan Meeuwis, politiek columnist van NRC. Zo sloot jij vandaag je laatste column in de krant af. Je begon 10 jaar geleden met Haagse invloeden, een column die breed werd gewaardeerd. Waarom stop je? Omdat ik mijn primaire interesse was in beeld brengen, in kaart brengen hoe het bestuurscentrum van Nederland werkt. En dan niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Dus wie zijn de actoren die besluitvorming in Nederland beïnvloeden? En hoe werkt dat exact? Dus dat had ik op een gegeven moment in kaart gekregen. En dus dat deel van het werk was af. Toen bleef ik het wel, want ik vond het wel leuk en zo. Maar daar was wel iets gebeurd in die zin dat mijn primaire belangstelling was eigenlijk bevredigd. En vervolgens hebben we gezien dat de Nederlandse politiek eigenlijk vooral de laatste 2 jaar, maar ik denk dat je terug kunt voeren naar 2015 ongeveer, heel luidruchtig is geworden. Om niet te zeggen ruw. Kijk, ieder mens heeft zijn eigen afwijkingen. En ik ben iemand die in de kern zo saai is dat ik geloof in matigheid. En in rekening houden met zoveel mogelijk mensen en zoveel mogelijk ideeën, gedachten, opvattingen. Ja, je zei ook de grootste democratische deugd is het compromis. Ja. Maar je zegt eigenlijk twee dingen. Je zegt, mijn beeld van de besluitvorming was klaar. En tegelijkertijd is het speelveld zo erg veranderd dat ik me er niet meer thuis voel. Nou, dat speel, kijk. Het... Maar dat speelveld, dat verandert dus toch ook de hele tijd. Hoe is dat de afgelopen jaren dan veranderd? Waar is de macht, waar is het machtscentrum anders komen te liggen? Ik kwam in 2012, had je eigenlijk een hele klassieke, had je een crisisachtige sfeer. Dat was omdat er 5 kabinetten in 10 jaar waren geweest. Dus er was het idee, we moeten nou eindelijk weer eens bestuurlijk wat gaan presteren in dit land. Dat was de ene kant. En aan de andere kant was het ook economisch ingewikkeld. En dan komen altijd, als het crisis is in de economie, dan komt de polder om de hoek kijken. En die nemen dan voor een deel de regie over. Dat zag je tijdens corona overigens ook, hè. Dan heb je die gigantische steunpakketten voor primair werknemers, maar ook bedrijven gehad. En dat was ook een polderinitiatief. En in 2012 gebeurde dat ook. Maar dat zijn goede dingen, zeg jij. Nou ja, dat is zoals Nederland werkt. Hè? Dus dat is onze bestuurlijke inrichting. Nederland wordt niet bestuurd. Nederland, of Den Haag, wordt niet bestuurd. Den Haag wordt gestuurd. Door wie? Door primair maatschappelijke en commerciële belangengroepen. Zo werkt het bestuur in Nederland. Ja. Daar kun je een hele discussie over voeren. Dat is de klassiek. En vervolgens, de afgelopen 10 jaar dat ik er zat, heb je eigenlijk een breuk gehad, ik denk in 2015, met de Syrische vluchtelingen en het protest daartegen. Dat was extreem luidruchtig, om niet te zeggen soms gewelddadig. En dat voorbeeld is gevolgd door een aantal andere voorvallen, waarbij het eigenlijk zo was dat buitenstaanders de Haagse agenda overnamen. En welke buitenstaanders waren dat? De meest invloedrijke zijn er 2. Dat is Marian Minnesma van Urgenda. Die heeft eigenlijk geforceerd dat Den Haag niet alleen klimaatbeloften moet doen, maar ook klimaatbeleid moet voeren. Via de rechter overigens, hè. En dat is een man die bijna niemand kent. Die heet Valentijn Wusten. Van de onderneming De Eenmanszaak Wusten Juridisch Advies. Te Schravenhagen. De man van stikstof. Die heeft eigenlijk de gedachtegang, de juridische gedachtegang, waarmee de Raad van State is overtuigd om het bestaande stikstofbeleid te verbieden. Waardoor we eigenlijk al 3 jaar in een vrij forse bestuurlijke crisis op dat gebied zitten. Dat heeft hij ontwikkeld, bedacht en dat is zijn werk. Ja. En daar zie je eigenlijk de buitenstaander die de Haagse agenda overneemt. En daartussendoor zie je, naar het voorbeeld van die demonstranten die tegen die Syrische vluchtelingen waren, het verschijnsel van de luidruchtigheid. En dat zie je natuurlijk heel erg bij de boeren, maar dat zag je ook al bij de coronademonstranten. En die luidruchtigheid, is dat de spelverruwing waar je het over hebt? Dat is spelverruwing. En die spelverruwing vind je ook terug in de Tweede Kamer. En toen we het net over hadden, toen ik begon over matigheid, was dat eigenlijk mijn reactie op die verruwing. Ja. In je column, die laatste column vandaag, spreek je ook over het monster van de mediawerkelijkheid. Ja. Wat is dat? Nou, in die bestuurlijke kring, als je daar begeeft, dan merk je heel erg dat mensen voortdurend bezig zijn. En dat zijn ministers, bewindslieden, maar ook hoge ambtenaren. Die zijn bezig met niet alleen wat is verstandig beleid, maar meer nog vaak, hoe komt het over in de media? Dus de mediawerkelijkheid, die prevaleert boven alles vaak. En heeft dat te maken met die spelverruwing? Hoe verhouden die zich tot elkaar? Dat heeft er ook mee te maken trouwens. Ja, heeft er ook mee te maken. Maar op welke manier? De spelverruwing in de maatschappij, die vind je natuurlijk voor een deel ook in de media terug. Dus die voorvallen hebben we allemaal kunnen zien. Dus Ella Vogelaar is door een jongen van geen stijl tot aftreden gedwongen. Wanneer was dat? 2000. Ja, toen woonde ik niet in Nederland, maar 2007, 2008 of zo. Dus dat is gaande. Dat is al langer gaande. Dus daar kun je dit ook als product van zien. Ja, dus je zegt, hier noem je geen stijl, hè? Dat is TV. Is het dan zo dat de invloed van tv op het Haagse bedrijf, als je het zo kan noemen, enorm is toegenomen? Nou, tv is, dagbladjournalisten, dat was mijn werk. De invloed van dagbladjournalisten is ik zal niet zeggen te verwaarlozen, maar minimaal vergeleken met televisie. Er zijn natuurlijk nu wel veel online spelers bijgekomen. Maar televisie is primair is het belangrijkste, meest bekeken platform. Dus de invloedrijke politici denken allemaal, ik moet op televisie. Ja, maar dan komen we terug bij dat monster van de mediawerkelijkheid. Het kan natuurlijk zijn dat dat gewoon zeg maar een waarheidsgetrouw beeld van de Haagse dossiers en dilemma's geeft. Is daar iets misgegaan? Ja, nee, maar kijk, de mediawerkelijkheid is een construct. Dus je zorgt, je gaat niet ervan uit dat je het beleid gaat vertellen. Dat is, ja, het uitgangspunt is wel, jij hebt zelf ook veelvuldig politici geïnterviewd. En je weet hoe dat gaat. Ze hebben Q&A's. Die krijgen ze van hun beleidsambtenaren samen met de afdeling communicatie. Dat was trouwens puur geluk, maar zo'n pakketje opgestuurd gekregen. En dat was samengesteld voorafgaande aan de interviews die Maxime Verhagen gaf. Marnix van Rij, staatssecretaris van Financiën. Over het feit van het institutioneel racisme, waartoe hij zich moest verhouden. En jij kreeg zo'n mapje met de voorbereiding. En dus kon je gewoon de voorbereiding zien. Toen heb ik een aantal interviews die hij heeft gegeven, daarnaast gelegd. En overigens. En dan zie je eigenlijk dat hij koos al echt voor zijn eigen woorden. Er zijn ook heel veel ministers die onbekend zijn, dat ze het gewoon letterlijk. Oplepelde, ja. Maar inhoudelijk zijn die vraaggesprekken die mensen geven, ja, gewoon van A tot Z voorbereid. Ja. Alle mogelijke vragen zitten in het pakketje. Ja, dat maakt het politieke interview, precies zoals we natuurlijk in Buitenhof ook, ik ook in Buitenhof merkte, maakt het politieke interview buitengewoon ingewikkeld. Want het is bijna. Ja, het is moeilijk er doorheen te breken. Ja, maar dat is dus daar zit een soort regiedwang onder. Zij willen de regie houden. En waarom is die dwang zo groot? Nou, dat is de angst om de agenda verstoord te zien door wat zij noemen incidenten. Werkelijkheden die niet van pas komen. Maar is dat niet ook realistisch? Want er wordt altijd gezegd, politici struiken niet over beleid, maar het is. Events, my dear boy, je struikelt over incidenten. Nou ja, ik heb vandaag het is voor een deel realistisch, ja. Maar het doet iets anders, iets veel fundamentelers. Kijk, ook ambtenaren zien dat bewindslieden sturen op de mediawerkelijkheid. En als zo'n bewindspersoon in de problemen komt, dan zien ze te vaak gebeuren dat niet de feiten van het beleid de presentatie bepalen, maar dat die feiten die het beste uitkomen met het oog op de mediawerkelijkheid. En daar schuurt het echt, en dat is een onderschat verschijnsel van de afgelopen jaren. Hoge ambtenaren zijn hier tegen in verzet aan het komen. Ik heb zelf een keer zo iemand aan het woord gelaten die zei, ja, dit doen wij niet meer. En er zijn ook echt veel meer voorbeelden. Ja. Dus die behoefte aan totale controle, het vermijden van incidenten, welk gevolg heeft dat voor de uitvoering van beleid? Want daar zien we eigenlijk natuurlijk dat, dat eigenlijk het bestuur stagneert. Nou, wat je eigenlijk voortdurend ziet is, en dat heeft met hetzelfde verschijnsel denk ik te maken, in de machinekamer van de macht kunnen politici en ambtenaren elkaar vaak niet meer vinden. Dus de politicus stelt vragen of geeft opdrachten aan ambtenaren. Die ambtenaren die denken, ja, maar daar kan ik niks mee. En de politici die verwijten de ambtenaren daarna dat ze niet hebben gedaan wat zij wilden. En dat is eigenlijk. En dat heeft heel erg te maken met dat hele verschijnsel van mediawerkelijkheid nastreven. Ja, dat klinkt als een serieus probleem. Wat is volgens jou de staat van onze democratie? Oh, dat is een hele grote. Ja. Maar goed, na 10 jaar kun je ook terugkijken. Ja. als je het op dit stuk concentreert, denk ik dat de politiek eigenlijk. Dat het probleem van de politiek eigenlijk in hoge mate is in Nederland dat die aan zelfoverschatting leidt. Dus zij willen meer dan ze kunnen op basis van de instrumenten en de mensen die ze ten dienste staan. Dus dat is een heel, ja, dat is, ik geloof eigenlijk niet zo, dat is, ja, dat is een beperkt democratisch probleem. Kijk, die luidruchtigheid is volgens mij een fundamentele democratisch probleem. Want wat je nu bijvoorbeeld ziet, hè, in de actualiteit, de boeren, die zijn natuurlijk dat stikstofbeleid aan het kapot maken. Dat zie je gewoon onder, ik kan iedereen zien. En zij, want zij zijn met demonstreren begonnen. Ja. Bij het huis van de minister van stikstof. En 3 dagen later hadden 3 van de 4 coalitiepartijen toch nog vragen bij het stikstofbeleid. Ja, dus de luidruchtigheid ze gingen meteen loont. Wieberen. Je zegt de luidruchtigheid loont. Nou ja, dat is een echt fundamenteel democratisch probleem. Ja, tot slot, we hadden een politiek columnist in dit programma, Patrick Nederkorn. Die is onlangs gestopt en hij zei: ik ben eigenlijk wel klaar met steeds maar weer scherpe teksten over Rutte. Heb jij ook last van die Rutte-moeheid? Rutte-moeheid als in dat wat bedoel je met Rutte-moeheid? Nou, dat je steeds weer opnieuw dan een hele scherpe tekst en jezelf weer overtreft met dit deugt niet of dat deugt niet. De bestuurbaarheid van het land. Dat je op een gegeven moment denkt, ja. Kijk, ik denk zelf, Rutte-moeheid, ik denk zelf dat Rutte te lang premier is gebleven. He, dus als dat je vraag is, dan is dat het antwoord. Kijk, 1 april vorig jaar, toen is hij daarna heeft hij besloten aan te blijven. En dat heeft eigenlijk een onmogelijke formatie ingeleid. En vervolgens een kabinet waar niemand van houdt. Ja. Wat zijn de lichtpuntjes nu in ons democratisch bestel? Nou, kijk, het lichtpuntje is dat het altijd beter afloopt dan ik verwacht. Oké, okay, nou, wat ga jij nu doen? Heb je een idee? Ik ga iets anders doen. Ik heb met de krant afgesproken, of de krant heeft mij de gelegenheid gegeven om een tijdje te gaan nadenken, wat precies. Dat denken daarover begint komende maandag. Oké, okay, nou, we gaan zien waar dat in resulteert. Dankjewel, Tom Jan Meeuwis. Oké, okay, graag gedaan. Jethro Tull was dat met Move On Alone. Oliebedrijf Shell maakte deze week bekend op de Rotterdamse Maasvlakte een groene waterstoffabriek te bouwen. De fabriek wordt de grootste in Europa met een capaciteit van 200 megawatt. De bouw wordt gezien als een eerste stap richting een waterstofeconomie. Ad van Wijk is professor Future Energy Systems aan de TU Delft. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer van Wijk, een groene waterstoffabriek. Wat is dat? Wat maakt hem groen? Wat maakt hem groen? Die waterstoffabriek die maakt uit water met elektriciteit waterstof en ook zuurstof natuurlijk aan de andere kant. Maar het groene is omdat die elektriciteit dan groene elektriciteit is. Dus dat is elektriciteit die uit offshore windturbines komt. En dus niet uit fossils of biomassa? En niet biomassa. Uit kolencentrales of uit gasgestookte centrales. Het komt uit de windturbines die op zee staan. Ja. Nu kennen we Shell natuurlijk als een bedrijf in fossiele brandstoffen. Is dit dan greenwashing, zoals het wel wordt genoemd van Shell? Of zijn ze echt bezig met een transformatie? Nou, ze zijn toch wel echt bezig met een transformatie. Kijk, die fabriek die kost ongeveer 1 miljard. Dat is toch een hoop geld voor de greenwashing. Het is natuurlijk een eerste stap. Hè, want 200 megawatt is nu wel de grootste electrolyzer die in Europa wordt neergezet. Maar we moeten nog veel meer doen op dat gebied. Want ook die 200 megawatt... Kijk, die wordt in eerste instantie, die waterstof wordt in de raffinaderij gestopt. Waar je nu eigenlijk grijze waterstof, hè, dus waterstof dat je maakt uit aardgas, instopt. En dat vervangt dan ongeveer 10% van de waterstof die je gebruikt. Dus je begrijpt wel, er moet dat natuurlijk nog veel meer gebeuren. Dus dat is nog heel weinig inderdaad. Dus het is nog helemaal niet een consumentenproduct dat ze aan het maken zijn. Waterstof kan je natuurlijk in die fabriek gebruiken, of in de raffinaderij. Maar waterstof kan je natuurlijk voor allerlei toepassingen gebruiken. Ook in auto's, of in trucks, bussen, maar ook thuis voor verwarming bijvoorbeeld. Ja, maar dit is nog niet voor aan de pomp, dat wij binnenkort waterstof kunnen gaan tanken in een Shell-station. Nee, nou, wat ze eigenlijk doen is nu, omdat we ook nog niet veel tankstations hebben, ze gebruiken dus nu eerst in die raffinaderij, maar het is wel degelijk de bedoeling om die waterstof uiteindelijk gewoon aan de vrachtwagens te gaan leveren. Want ja, eigenlijk wil je helemaal geen benzine of diesel meer maken, want dat is ook uit olie. Dus je wil die waterstof niet in de raffinaderij stoppen, in de productie maar je wil van het eigenlijk gewoon direct gebruiken. Ja, nou, dus dit is om fossiele brandstoffen te produceren. Hoe ver staat het met die waterstof-economie? De grote industrie zijn natuurlijk grootverbruikers van energie. Wordt het daar al gebruikt? Nou, in eerste instantie, als je vraagt van hoe ver staan we staan eigenlijk nog maar aan het begin van die hele waterstof-economie. Dit is nu een aankondiging van 200 megawatt. We hebben het er al even over gehad. Dit is belangrijk omdat het de investeringsbeslissing is genomen. Hè, dus dat, en dan zul je zien, dan zullen ook andere bedrijven hopelijk volgen. Die kijken dan naar zo'n marktleider? Die kijken onder andere naar zo'n marktleider, maar tot 2030 moeten wij niet die 200 megawatt neerzetten, maar eigenlijk 8000 megawatt. En Shell is zelf ook al bezig in de Eemshaven met een centrale van een elektrolyse van 3.000-4.000 megawatt. Dus je kunt zien, dit is het eerste stapje wat we eigenlijk zetten in de productie van groene waterstof. En eigenlijk moeten we dat enorm snel nog op gaan schalen in de komende jaren zelfs. En hoe doen we dat? Moeten inderdaad de grote bedrijven dat doen? Of moet ook de staat daarin investeren? Dat is een interessante vraag. Eigenlijk, de bedrijven moeten wel deze installaties bouwen. Maar je zou eigenlijk verwachten, net zoals we dat met het aardgas ook hebben gedaan. Hè, daar heeft EBN bijvoorbeeld, die heeft altijd mee geïnvesteerd in de gasvelden. Ik zou het niet een heel onverstandig idee vinden als die ook mee investeert in dit soort. Want dit wordt toch het nieuwe gas, de nieuwe energie. En dan kunnen we er als overheid of staat, als burgers ook nog wat aan verdienen. Ja, u zegt dit wordt eigenlijk een belangrijke nieuwe energiebron. Als je kijkt naar die duurzame energie, wind, energie, zon, dan is er een enorm probleem met het stroomnet, hè, met het hoogspanningsnet. Ja. Spelen die problemen dan ook bij die waterstof? Ja, nee, dat is eigenlijk het interessante. Het is geen energiebron. Net zoals elektriciteit een energiedrager is, is waterstof ook een energiedrager. Je moet het ergens van maken. Dus van windenergie of van fossiele energie. En nou is het interessante dat je dat elektriciteitsnet, dat is eigenlijk een stuk kleiner dan het gasnet. Als je naar de capaciteit, transportcapaciteit in het gasnet kijkt, dan is het wel 15 keer zoveel als wat we in het elektriciteitsnet hebben. Ook bij je thuis, hè, de gaspijpleiding die wat binnenkomt, dat heeft een 10 keer zo grote capaciteit als die elektriciteitskabel die binnenkomt. En we kunnen dat gasnet dus hergebruiken voor waterstof. Dus we hebben veel minder problemen, of eigenlijk geen problemen, met de capaciteit die in het gasnet zit om veel grotere volumes eigenlijk energie in je huizen bijvoorbeeld te krijgen, maar ook bij de industrie te krijgen. Maar dan moeten we eerst van het gas af, neem ik aan. Want je kan door die Je kan het bijmengen, dat kan. Maar in principe ga je dan, wat we ook gedaan hebben toen we van het stadsgas in de jaren 50 naar aardgas gingen, dan ga je wijk voor wijk eigenlijk dat gas eruit halen en het waterstofgas er eigenlijk in stoppen. Dus dat is een proces wat we al eens een keertje door hebben gemaakt. En dat moeten we eigenlijk nu weer doen. Maar nu gaan we dus niet van stadsgas naar aardgas, maar van aardgas naar waterstofgas. Ja. En wordt het al gebruikt in de praktijk? Gebruikt u zelf bijvoorbeeld waterstof? Ik ben hier met mijn waterstofauto. Heeft u die dan zelf gebouwd? Nee, die kan je gewoon kopen bij Toyota. Of bij Hyundai, of bij een aantal fabrikanten. Ja. En kunt u dan overal tanken? Of is dat, moet u dan dat is dus het grote probleem. Dat moeten natuurlijk wel tankstations zijn. En in Nederland zijn er nu zo'n 10, 15. Maar dat is natuurlijk nog niet voldoende om eigenlijk goed door Nederland te kunnen rijden en geen problemen te hebben met de afstand. Maar het bestaat allemaal. Eigenlijk Japan is er mee begonnen. Daarom zie je ook Toyota. Hyundai is dan Koreaans natuurlijk. Maar die hebben eigenlijk de eerste waterstofauto's ontwikkeld. In Duitsland bijvoorbeeld, ja, daar heb je al meer dan 100 tankstations staan voor waterstof. Nou, het klinkt te mooi om waar te zijn. Zijn er ook nadelen? Nou, het grote nadeel van waterstof is niet zozeer dat het gevaarlijk is of dat er andere dingen zijn, maar die waterstofeconomie waar we het over hebben, dan moet je eigenlijk zowel die productie als die infrastructuur, dus die pijpleiding ombouwen, opslag en de vraagkant. Want Tata Steel wil je bijvoorbeeld ombouwen naar waterstof. Ja, dan moet er een hele nieuwe installatie komen. En dat moet allemaal tegelijkertijd. En dat betekent dus, je kan wel een waterstoffabriek neerzetten. Nou, Shell heeft gelukkig zijn eigen raffinaderij waar dat in kan. Maar andere bedrijven, die moeten dan een klant zien te vinden die er niet is. En er is geen pijplijn die er naartoe gaat. Dus je moet dat proces regisseren. Zoals we dat vroeger eigenlijk met de uitrol van het aardgasnet ook hebben gedaan. Dat deed de staat. Is de staat nu ook als regisseur bezig met deze transformatie? Nou, die infrastructuurkant, die zie je wel dat daar in feite de staat wel met de gasunie wel mee bezig is. Maar de totale regie, die ontbreekt nog wel een beetje. Nou, dus daar gaan we nog even naar. We hopen dat dat gaat lukken. Heel veel dank voor deze uitleg. Ad van Wijk, professor Future Energy Systems aan de TU Delft. Graag gedaan. Ja, het wordt morgen oppassen voor Novak Djokovic in de finale van Wimbledon. Hij staat dan tegenover de 27-jarige Australiër Nick Kyrgios. Ook wel de bad boy van de tennis genoemd. Christy Bogaert is hier, tenniscommentator voor Eurosport. Goedenavond. Goedenavond. En we spreken ook met Maaike Weijers, correspondent in Australië. Want met jullie beiden ga ik het hebben over deze Nick Kyrgios. Welkom, Maaike. Christy, hallo. Christy, we beginnen bij jou. Eerder dit toernooi al zorgde Kyrgios al voor enorme opschudding door een tegenstander helemaal gek te maken. Wat doet hij dan? Ja, hij. Dat was tegen Stefanos Tsitsipas. Dat is ook niet de eerste, de beste natuurlijk. Maar hij praat ongeveer de hele wedstrijd tijdens de wissel. Praat hij tegen de scheidsrechter. Hij zoekt altijd een soort van conflict op. Is het niet de scheidsrechter, dan is het de lijnrechter. Is het iemand in het publiek? Is het de tegenstander? Hij vindt altijd wel iets waar hij zich druk om kan maken, maar waar hij vooral probeert onder de huid te kruipen van de tegenstander. En dat doet hij met opzet? Nou, je gaat het wel denken, want het gebeurt wel echt. Het gebeurt bijna bij al zijn wedstrijden. En het is wel een patroon. Ja. En vooral als hij achter staat, als het goed gaat, dan doet hij dat minder. Ja, we kunnen wel iets laten horen van het gedoe dat hij veroorzaakt. Hè. Zijn tegenstander Tsitsipas, die Griek, die klaagde na afloop van de wedstrijd dat Kyrgios een bully was, een pestkop. Maar volgens Kyrgios zit dat anders. I don't know what to say. I'm not sure how I bullied him. He was the one hitting balls at me. He was the one that hit a spectator. He was the one that smacked it out of the stadium. I didn't do anything. He's that soft. Like, to come in here and say I bullied himself, that's just soft. Ja, hij zegt eigenlijk pestkop. Die ander was de pestkop. Ja, hij draait het om, hè. Want hij is eigenlijk al een aantal sets bezig om om inderdaad dan maar te pesten. Laten we het dan maar zo noemen. En dan gaat die tegenstander uiteindelijk, die gaat dan ook uit zijn dak van nijd. Ja, en dan draait hij het om. Zegt, ik deed niks, want hij sloeg die bal in het publiek. Maar de aanleiding is natuurlijk, en het is niet goed. Het was ook niet goed van Tsitsipas. Daar ben ik dan ook wel eerlijk in. Hij heeft zich toch in de luren laten leggen. Maar uiteindelijk stapt Kyrgios als winnaar van de baan. Ja, die is de lachende derde. Ja. Meike, de Australiërs die zien dit natuurlijk allemaal gebeuren. Op zich trots kan ik me voorstellen, hè, dat een Australiër nu in de finale staat. Maar hebben ze ook last van plaatsvervangende schaamte? Of is hij toch echt de sportheld? Nou, Australiërs die hebben echt wel een haat-liefde-verhouding met Nick Kyrgios. Ze vinden hem veel te arrogant en dat gedrag, dat wordt hier over het algemeen echt niet gewaardeerd. Veel Australiërs voelen zich daar niet prettig bij. En hij is ook onlangs nog op zijn plek gewezen door twee oud-Wimbledon-winnaars in Australië. Die zeggen dat hij het niveau van tennis omlaag heeft gehaald. En dat ze verdrietig zijn dat hij ook de regels gewoon aan zijn laars lapt. En dat steekt Kyrgios ook wel. Hij vindt dat ze hem onderuit halen. En hij zegt dat hij zich niet gesteund voelt. Maar goed, tegelijkertijd kunnen Australiërs ook niet ophouden met kijken naar hem. Want het is toch wel een soort spektakel. Ja. Het is echt entertainment. Dus heel veel jonge mensen kijken nu ook echt naar het tennis. En dus ja, zijn imago en die houding spreekt jonge kijkers aan. Maar ook heel veel Australische sponsors bijvoorbeeld. Die zeggen namelijk, net als Kyrgios zelf, elke publiciteit is goede publiciteit. En dus willen ze heel graag met hem in zee. Ja, Christy, Meike zegt al, het is een hoop spektakel. Is zijn tennisspel ook zo spectaculair? Ja, hij is een fantastische tennisser. Als je even zijn karakter loszet van wat hij op de baan doet. Hij is echt geniaal. Hij heeft een geweldige service in huis. Waanzinnige versnelling met zijn voorhand. Hij heeft heel veel gevoel. Hij staat bekend om de onderhandse service. De bal tussen zijn benen, achter zijn rug langs. Hij kan eigenlijk alles. Hij staat zo lang te boek als zo'n weergaloos talent. Maar kon niet omgaan met de druk op jonge leeftijd. En was heel recalcitrant. Hij had eigenlijk zoiets. Ik heb vandaag ook nog teruggelezen dat in het verleden zou hij bijvoorbeeld een wedstrijd tegen Nadal, als hij daar tegen zou moeten spelen, dan zat hij de avond ervoor in de kroeg en moest hij om 4 uur 's nachts door zijn coach weggehaald worden. Ja, dat doet hij niet meer. En als je hem nu ziet, hij is nu fit. Veel fitter dan een jaar geleden. En als alles loopt bij hem en dat hoofd dat is wel echt gefocust op tennis, kan hij nog steeds van iedereen winnen. En heeft hij ooit van Djokovic gewonnen? Nee, 2 keer tegen elkaar gespeeld. Wel 2017, dus dat is even geleden, op hardcourt, andere ondergrond. Geen set gewonnen, zelfs Djokovic. Dus hij is kansloos morgen ook. Djokovic kan ze. Nee, Kyrgios heeft 2 keer gewonnen van Djokovic. Oh, oké. Okay. Ja, dus en ook 2 keer in 2 sets gewonnen. Dus Djokovic heeft nog niet gewonnen van Kyrgios. Maar het is natuurlijk wel een Grand Slam finale. Voor Kyrgios is dat de eerste in het enkelspel. Hij heeft wel ervaring met het winnen van een Grand Slam titel in het dubbel. Dat deed hij in Australië. Maar hij is echt gevaarlijk. Hij is echt gevaarlijk voor iedereen. Ik ben heel nieuwsgierig of Djokovic het van zich af kan schudden. Dat hij met zichzelf bezig blijft en niet met Kyrgios. Want dat gaat eigenlijk het belangrijkste zijn. Ja, het klinkt eigenlijk zoals je het vertelt. Als iemand die dus briljant kan spelen, maar ook hele goede begeleiding zou moeten hebben. Om hem in toom te houden. Maar ik begrijp dat hij helemaal geen coach heeft. Nee. Nee, hij zegt ook dat wil ik niemand aandoen om met mij te werken. Ik heb toevallig een oud speler die heeft hem gecoacht, die ken ik. Die heeft 1-op-1 met hem gewerkt. En hij zegt, ja, hij luistert toch naar niemand. En inmiddels doet hij het al zoveel jaren alleen op de baan. Want zijn tennisintelligentie is briljant. Maar hij heeft wel natuurlijk een vaste team om zich heen. Met een fysiotherapeut en een manager. En zijn vriendin is mee. En het is niet zo dat hij natuurlijk helemaal alleen is. Maar op de baan maakt hij zijn eigen beslissingen. En ja, hij luistert naar niemand. Ja, Meike, het is ook een tennis die bekend staat omdat hij zoveel aan liefdadigheid doet. Hij heeft een eigen stichting. Dat klinkt ook niet alleen maar als bad boy. Dat klopt inderdaad. En nou ja, die kant van hem die is iets minder bekend, ook in Australië. Maar toch, de laatste jaren heeft hij toch laten zien dat hij dat ook doet. En vooral tijdens de coronapandemie, toen heeft hij heel veel geld ingezameld. En is hij zelfs met duizenden dollars is hij naar de supermarkt gegaan om voor mensen die in lockdown zaten in Canberra, waar hij vandaan komt, boodschappen te kopen en die persoonlijk bij mensen langs te brengen. Heel veel mensen zeggen ook dat als je hem ontmoet, dat het eigenlijk een hele lieve, hele aardige man is. Hij was ook een van de eerste die tijdens de grote bosbranden in Australië heel veel geld heeft ingezameld om mensen te steunen. Dus ja, als je hem ontmoet, blijkbaar is het een heel ander figuur. En er zijn ook wel wat psychologische psychologen hier die daar een analyse op los hebben gelaten. En die zeggen dat bad boy en dat, ja, die houding van dat het hem allemaal niets uitmaakt, dat is ook wel een soort overlevingstactiek. Dat hij op die manier, als hij dan een keer zou verliezen, kan zeggen, ja, maar ik deed toch maar gewoon waar ik zin in had. En het maakt allemaal niet zoveel uit. Dus ja, hij zegt nu, hij is inderdaad veranderd. Hij is veel gezonder bezig. En hij zegt ook dat zijn vriendin hem enorm inspireert om, ja, ook voor zijn gemeenschap te zorgen dat zij het goed hebben. Ja, want met betrekking tot vriendinnen, hij staat ook volgende maand voor de rechter. Vanwege een zaak met een ex-vriendin. Ja, huishoudelijk geweld inderdaad. Dat is ook ineens naar buiten gekomen. Ja, volgende maand moet hij daarvoor in voor de rechtbank. Ja, dat is allemaal even. Het is ook wel weer heel toevallig dat dat natuurlijk nu tijdens Wimbledon, als die goed speelt, uitkomt. Maar dat hangt ook boven zijn hoofd. En hij heeft het wel kunnen parkeren. Want het is, lijkt me, niet makkelijk als je dat natuurlijk ineens te horen krijgt tijdens het toernooi. Maar hij heeft het kunnen parkeren. En het doet hem wel veel. Want toen hij die kwartfinale won, het halve finale heeft hij niet gespeeld, toen is hij echt een tijdje blijven zitten op de stoel na de overwinning. En je zag dat het hem raakte. Dus ik snap wel dat hij heeft echt twee kanten. En, ja, en je haat hem of je houdt van hem. Dat heeft hij echt heel sterk. Ja, ja, dus hij kan echt excelleren. Maar hij is ook iemand die last heeft gehad van depressies, drank, ja, drugs. Hij heeft ook aangegeven dat hij in 2019, dat was nog voor eigenlijk de coronapandemie, dat hij had de littekens op zijn arm, dat hij zichzelf sneed. Sneed inderdaad. En dat hij ook met zelfmoord ideeën rondliep. Ja, dat is natuurlijk wel, dat is wel ernstig. Ja. Maaike, hoe worden zijn kansen ingeschat in Australië? Want we hoorden net dat Djokovic nog nooit van hem gewonnen heeft. Betekent dat Australië al de vlag heeft uitgehangen? Ja, zeker. In Australië hopen ze heel erg natuurlijk dat hij gaat winnen. En nou ja, ze denken ook dat hij een serieuze kans maakt. Australië is een enorm sportland, dus ze zijn ontzettend trots op hem. En hij heeft ook zelf gezegd dat, het gaat hier ook wel over de relatie met Djokovic, dat ze een soort bromance hebben. Dat was niet altijd het geval. Maar dat ze, hij heeft Djokovic juist gesteund toen die vast kwam te zitten, omdat hij zich niet had gevaccineerd bij de Australian Open. Dus sindsdien hebben de twee meer respect voor elkaar. Maar goed, in Australië is wel echt de hoop natuurlijk dat Kyrgios gaat winnen. En wat denk jij, Christine? Nou ja, Kyrgios heeft zeker het spel om van hem te winnen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat hij aan het begin van de wedstrijd bijblijft. Djokovic kan nog wel een beetje stressen als het 1-1, 2-2, 3-3. Dan kan hij nog wel eens ook een uitbarsting hebben. Dus het begin van de wedstrijd gaat heel belangrijk zijn. En Djokovic heeft twee keer op achterstand zijn wedstrijd terug moeten halen. En dat gaat hem denk ik niet lukken tegen Kyrgios, als dat gebeurt. Morgen 3:00 gaan we kijken. Dankjewel Christy Bogert, sportcommentator bij Eurosport en Ziggo. En Maaike Weijers vanuit Australië. Morgen dus 3:00. Dat was het oog nu voor vanavond. Hierna komt Onze Man op Reis. Natasja van Wezel interviewt journalist Tim Berbers. En morgen zit hier Koen Verbraak. Voor nu, goeienacht. Dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Tuinmeubelen? Kom proefzitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Bestel je lounge set, tuinset of parasol online op vdgarde.nl. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.